राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर भी नीरसता क्यों लग रही है? नीरसता, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर भी जीवन में नीरसता क्यों है? देखो, बालक होता है ना, वे जानता है कि माँ ही मेरी पालन करने वाली है और माँ सुंदर रूप से रोने लग जाता है। वो बालक भी रेस आ जाए तो अरे जिस दूध से तू पल रहा है ये दूध नहीं मिला तो क्या करेगा वो, पर वो जानता नहीं। इसी तरह से बालक की तरह से है, भगवान का है, परंतु अपने मन की बात नहीं हुए तो क्या है? जो थोड़े मन की बात नहीं हुए रब कर बात, तो बालक की तरह एक अंश में रिस नहीं आनी चाहिए थोड़े मन के विरुद्ध बैठे हुए। भगवान का हो रिस करा भगवान का हो जो भी ज्ञान होता है वो भक्तों के लिए भगवान से ही होता है। एक संत थे, वन बात में सुने कि महाराज पधारो, किसी का वो है अनजल है, अंदर साधु भी नहीं होता, साधु के भगवान ही मरती होते, ये उत्तर दिया था। मेरे को बहुत सारे पड़े कि अंजल होता है अंजल आती ना नहीं, भक्त भगवान ही आते जाता है। अंजल क्या है? अंदर काम कर ले तो बात मेरे को प्यार लगे, वो बढ़िया बोला, मैं तो बात अदा कर रहे थे अपना, मेरे को तो मेरी बढ़िया बात कही। भगत ने चल रही होता भगत ने भगत हमारे, हाँ अगर कर दो तो सब काम ठीक हो जाए, वह निरसा बढ़ जाएगी। बिल्कुल भगवान की मदद देगा, अपने मन के रखने से तेरी निष्ठा होती, अपने मन की न रखे भगवान ने मन में मन मिला दिया। जीने जीवा तो जीवना तो राजी, मारा तो मरने में राजी, जीने सोचा था भगवान ही मर्जी हुई गई। वो बताया था ने कि काल रूप आवे तो लभ जोत पे आऊंगा, भगवान आए हो आप बात हो जा फिर मिलता नहीं। हम मन में अपना अपना रहते हैं, अपना आराम है सुख है वो से लगता है, अपने आराम को सुख छोड़ दिया जाए तो बहुत बढ़िया होता है। जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त तत्व किया भगवान प्रेम ही सब हो जाए। निरता पड़ोसी मिट गया आप आपके पड़ोस में रहने वालों की मर्जी में नीरसता नहीं आती, आपके पड़ोस है इतना असर है आपको क्या हुए मन के विरुद्ध से विरुद्ध भगवान की मर्जी हो गई ठीक है देव तो सेवा था वे अंदर जाएंगे भगवान की मर्जी मन तो अलग बैठे नहीं सुख बात बढ़िया से तो फिर निरता नहीं है निरता है निरता रूप से भगवान है अपन क्या है निरता भी भगवान स्वरूप प्रसन्नता है तो मर जा मानो दुख बहते भगवान नो दी उड़ा सुख बहते भगवान दी उड़ा मौत आए तो भगवान दी उड़ी जाए मारा निरता हुई तो मारे माँ भगवान पर श्रद्धा की प्रेम की कमी है आवाज जहाँ वैसे ही ठीक है यहाँ हो जाए बहुत ठीक है मर्जी मरानी और अपनी अपनी मर्जी नारी नहीं भगवान ने वहां मिला आदि बस सुख और दुख दोनों में आनंद होते हैं सुख में आनंद दुख में आनंद सुख से आनंद नहीं है दुख से दुख नहीं है सुख और दुख दोनों आनंद है आनंद देखो सुख और दुख जोड़ो है आनंद जोड़ो नहीं है सुख और दुख जोड़ो है आनंद है जोड़ो जोड़ो बताओ भगवान शरण में आनंद भगवान जी मर्जी हुई छठ से मर्जी मनो खुशी प्रसन्नता हो आनंद में भगवान का विधान हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो प्रतिकूल तब होता है जब अनुकूलता हम चाहते हैं हम अनुकूलता चाहते ही नहीं हम चाहते ही भगवान की मर्जी अनुभव चाहते ही नहीं भगवान की मर्जी ठीक है मरना हो तो ठीक है जीना तो ठीक है ऐसे हो जाओ भगवान ने फिर निरता नहीं हुई तो भगवान का होने में कमी है अपने वह कमी दूर कर दे मुझे ठीक हो जाओ ठीक हो सब मौत हो जाएगी और सुनो आजकल हमारे सत्संग कीर्तन को अच्छा मानते हैं हम कीर्तन करते हैं तो भाई कीर्तन करो तो कीर्तन ही करो अपना बढ़िया बात है तो जितना कोई पूछ रहे हो तो बात पूछ लो फिर कीर्तन करो अपना तो कीर्तन सुनो भाई मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठा भी नारद ना हम वैकुंठ मैं योगियों में वैकुंठ नहीं है योगियों में नहीं हमारे घर में नहीं मत भगता है तो गायन थे तत्व तो भगवान कीर्तन करता प्रेम से तो भगवान है वो प्रेम रूप से भगवान है प्रसन्नता नहीं भगवान है प्रसन्नता भोगने नहीं अपना भोग नहीं है कृपा है ठीक हो जाएगा नहीं तो भोग लोगे तो दो बात आवे तो कद आवे नींद का वसन सारण दो बात आवेगी अपनी मौत हो जाए कोई बगना भाई ऐसी बात है।